کدی میرا آقا مدینے بلاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، میرے ہجر دے روگ سونا مٹاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، خدا واسطے کوئے طیبہ دراہی، طیبہ دراہی، خدا واسطے کوئے طیبہ دراہی، سنہرا میرے مصطفیٰ نو پہنچاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، اے عاجز نکما تیری آل داس، تیری آل داس، اے عاجز نکما تیری آل دا سگے تھے، سونے آ ترس دا مرنا جاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، ہے حسرت گناہ گار در تے کھلو کے، در تے کھلو کے، ہے حسرت گناہ گار در تے کھلو کے، نبی دیا ناتا نبی نو سناوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، خدا یا سجن جد مرے اے دعائے، مرے اے دعائے، خدا یا سجن جد مرے اے دعائے، ہوا وچ قبر دے مدینے دی آوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، میرے ہجر دے روگ سونا مٹاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، مدینے بلاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، میرے ہجر دے روگ سونا مٹاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، کدی میرا آقا مدینے بلاوے، کدی میرا آقا